Купальская песня. У цемры ночи, нібы зарава ранку, купальское вогнішча зырка палая, а вокал раздольна і бесперастанку купальская песня ў бязмежжы луная. І гэта яна з сэрцаў выйшаўшы шчырых, што смагу свабоды і праўду спазналі, святло рассявае ўсё шырай і шырай, і цемру зганяе ўсё далей і далей. І вось яна сталася кветкаю шчасця, што ноччу купальскай агнём расцвітае і паліць спрадвечныя нашы напасці, і шлях у бездарожжы для нас асвятляе. Ці вось пра каханне спеў ціхі льецца, і хоць у ім чуем нямала і плачу, ды мы маладзеем, і ўжо нам здаецца, што зноў мы жывём захапленнем юначым. А раптам рассыплецца весялухай, і ўсмешкаю быццам з жывою вадою змывае з душ нашых і смутак, і скруху, і ўжо нам не страшна прад горам бядою. Крыніцай гаючаю ты для нас стала, о неўміручая песня купальня. Ты нас уваскрашала, ты нас гартавала і клікала ісці ў запаветныя далі. І можа, што ты цемра нас не зглынула, і ноч нам была не такою бясконцай, бо ўжо нас усходу зара агарнула, і свеціць ужо нам святаянскае сонца.